الحمد لله وكفى سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جن درود شریف آندا او پڑھو باقی چپ رہو صلوات و سلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین بانی محفل جناب قاری عبدالرزاق چشتی صاحب دیگر معزز سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم کوثر آباد تحصیل شورکوٹ بندہ ناچیز پہلی مرتبہ حاضر خدمت ہویا ہے قاری صاحب وضاحت فرما دیتی کہ جناب منظور حسین صاحب دے وساطت نال میں لاہور تو حاضر خدمت ہویا دعا ہے وحدہ لا شریک مولا سونے محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صدقہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان اور نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے اور نفس اور شیطان دے فتنیاں تو محفوظ و مسنون فرما دے عزیزان گرامی یہ سالانہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ 21واں جو ہے تے عرصہ دراز تو واعظ و خطاب سن رہے ہو مگر اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالا ہے طائر بام اور میں جناب دے سامنے جس موضوع تے گفتگو کراں گا آیت کریمہ تو ہی ماخوذ ہے، نام اس دا ہے احسان عظیم. سبحان اللہ. احسان عظیم. لیکن وضاحت یہ کرنی ہے کہ او احسان عظیم کیڑا ہے جیڑا اللہ جل شانہ نے ایمان والیاں تے فرمایا. سو اے سمجھو ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اور دوسرا آپ دی رسالت ہے. سبحان اللہ. ذات تو مراد آپ سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمینہ پاک دے ایک بیٹے نے جنہ دا نام محمد ہے. اور رسالت تو مراد آپ سرکار دی او شریعت مطہرہ اور او وصف ہے جیڑا اللہ تعالی نے انساناں دی ہدایت واسطے آپ نو عطا فرما کے بھیجیا. ایتھے ہن اور وضاحت یہ سمجھنی ہے کہ سرکار رحمت للعالمین بھی نے اور رحمت للمؤمنین بھی نے. ان دونوں رحمتوں میں فرق ہے. عالمین واسطے رحمت نے ساری کائنات سڑے کافران دے سڑے پلیتان دے پاکان دے سب واسطے بھی رحمت نے، مگر صرف ایمان والے واسطے بھی رحمت نے. تو گویا آپ دی رحمت دیاں دو قسم ہو گئی. گل میری سمجھ رہا ہو نا؟ جب سمجھ آ جائے نا تے سرخی نہیں اترنی، صرف سبحان اللہ کہہ دینا. وہ اس واسطے کہ تاکہ جاگ دے رہو، سو نہ جاؤ، کیونکہ ترے گھنٹے دی فلم واسطے جاگنا مسلمان نو سوکھا ہے، تے دین واسطے جاگنا ذرا اوکھا ہے. تے دعا چا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ساڈا دل جگا دے وے. کیونکہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. قلندر لاہوری فرماتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. اقبال فرماتا ہے دل زندہ ہوئے تے امت دا کوڑ دور ہوندا ہے، ساریاں مرضاں دور ہو جاندیاں نے. جے دل مردہ ہے تے پھر سمجھ تیرے اندر دل ہے ہی نہیں. تے دل مردہ دی یہ نشانی ہوندی ہے کہ وہ نیکی بدی وچ فرق نہیں سمجھدا. اور دل مردہ دا یہ مطلب نہیں ہوندا کہ وہ اپنی حرکت چھڈ داندا ہے، یا دل زندہ دا یہ مطلب نہیں ہوندا کہ وہ ہلنا شروع ہو جاندا ہے تے دو چار نو ہی ڈیکدا ہے تے پنج سات نو ہی ڈیکدا ہے تے کسے نو ہی لات مار کے سٹدا ہے. اینوں نہیں دل زندہ آخدے. دل زندہ اینوں آخدے نے کہ معرفت خدا آ جاوے، محبت مصطفیٰ دل دے اندر بیٹھ جاوے، اور نیکی بدی دی ساری پہچان بندے دا دل خود کرنا شروع کر دے. جس نو یہ دولت نصیب ہو جاوے اس دا دل مفتی بن جاندا ہے. کی بن جاندا ہے؟ دل مفتی بن جاندا ہے. حضور فرماؤندے نے استفت قلبہ کا وہ نفتا کل مفتون، اے مومن اپنے دل سے فتوا پوچھ. وہ کلندر اقبال ایک جگہ دے فرماؤں دا نا کہ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم؟ مولوی نے کی اعتراض کرنا ہے کہ جی ایک ہی وجہ دین دا کباڑا ہو گیا، مسیتا برباد ہو گیا، مدرسے اجڑ گئے. وہ آندا مولوی تو نہ پوچھ، اپنے دل تو چا پوچھ، تینوں آپے دسے گا تو کی کیتی بیٹھا ہے. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم؟ تو تینوں دل دسے گا، جی میں تو بندہ رب دا نہیں رہا، ایویں سارے نہیں رہے. جب رب دے بندے نہیں رہے تے حرم تے آپے خالی ہونا جی رب دے بندیاں نال. جی تو گل سمجھنا میری غور نال، انشاءاللہ تسی کچھ لے کے جاؤ گے. سبحان اللہ. میری سر تے شیر نہیں، اصل تے مسئلہ اے وے نا کہ ایسے اجڑی دل دی کھیتی آباد ہو جائے. بس ایک بندہ بھی سیدھے پاسے آ جاوے، مولا علی مشکل کشان حضور نے فرمایا اے علی ایک بندہ تیری وجہ نال ہدایت تے آ جاوے، ساری دنیا نالوں تیرے واسطے افضل ہے. تیرے واسطے اصل واز دا، خطاب دا، تقریران دا، جلسیاں دا مقصد ہی ہوئی ہوندا ہے بندے دی روحانی اصلاح ہو جائے. تو گل سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دیاں دو قسمان نے. ایک رحمت سرکار دی ذات تو حاصل ہوندی، دوسری رحمت سرکار دی رسالت تو حاصل ہوندی، اور دوویں صفتاں نو رحمتاں نو قرآن نے آپ کو اپنے اشارے سے بیان فرمایا. ارشاد ربانی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. اے محبوبا سا تینو سارے جہاناں واسطے رحمت بنایا ہے، گل سمجھنا، رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے جہان بلا تخصیص، مومن کافر مشرق اپنا غیر، پاک پلیت کمینہ شریف جانور حیوانات جمادات نباتات سارے خدائی واسطے اللہ نے ایک لحاظ نال آپ نو رحمت بنایا ہے. اس رحمت نو بیان فرما دیا، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. دوجی رحمت سرکار دیئے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا وکان بالمؤمنین رحیما. میرا محبوب صرف مومنا لئی رحیم ہے. اس آیت کریمہ دے اندر حضور دی رحمت ایمان والیاں واسطے، اور پہلی آیت دے اندر اللہ نے ایمان، اللہ سونے نے محبوب پاک دی رحمت ساری کائنات واسطے ثابت کیتی ہے. انہاں دوواں رحمتاں دا فرق سمجھ لے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات واسطے با ایمان رحمت نے کہ حضور سرکار دے وجود دے نال، حضور سرکار دے نور مبارک دے نال ساری کائنات نو، کافرہ مومنہ نو، نباتات جمادات حیوانات ہر ہر ذرے نو وجود دی دولت نصیب ہوئی ہے. حضور سرکار نہ ہوندے تے کائنات نہ بندی، حضور سرکار دے وجود با مسعود دے نال کائنات نو وجود نصیب ہویا ہے. کافر ابو جہل وی تاں بنیا ہے کہ نور مصطفیٰ نو پہلا رب نے بنایا ہے. ہاں جی منن والے منکر اپنے غیر ساریاں نو اللہ سونے نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور مبارک دے وسیلے نال بنایا ہے. تو کیونکہ وجود والی رحمت جڑی عطا ہوئی او کملی والے دے وسیلے دے نال عطا ہوئی ہے، اس واسطے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. اور اس گل دے نال ساریاں دا اتفاق جے، اس گل جڑی ہن پہلی جگل کیتی ہے اس نال سب دا اتفاق ہے، حتیٰ کہ دیوبند مسلک دا بڑا وڈا دار العلوم دیوبند دا بانی مولوی قاسم نانوتوی نے قصائد بہاریہ دے اندر لکھیا ہے، شیر لکھدا ہے پیا جو تو سے نہ بناتا تو سارے عالم کو جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دو لت وجود کی زنہار. یار گل سنو، جوش جذبے نال بیٹھو گے تو تاں میں کوئی گل کر سکاں گا، کیونکہ اصل سامعین تقریر کراندے ہوندے نے، وہ جیوے جیوے انہاں نوں شعور بیدار ہوتا ہے، جذبہ ذوق بیدار ہوتا ہے نا، تو پھر بولن والا جڑا ہے اس دے اللہ تعالیٰ دی طرف الہام ہون لگ پیندا ہے، وہ دل دے اتنے رب ہوندے گلاں پائی آتا ہے تو پھر وہ اگے سنائی آتا ہے. تو ویسے بھی شرمانا بندے نوں چاہیے ہے، پیڑے بول تو سونے بول تو شرماونا ہے، تو شرماوے تو بندہ سور جہاں دے گانے تو سن شرماوے. ہس پائے نور جہاں تے محبوب خدا نے، نور جہاں کائنات دا نور کون ہے؟ چلو کوئی نہیں، حضور فرما دے صحابی کر نجوم میرے صحابہ تاریاں وانگوں نے، تے اس قوم نے فلمی کلاں نو ستارے کہہ دیتا جے کنجری نو سور نور جہاں بنا دیتا دیتا کہ یہ، لیکن تو اصل گل والے پاسے آ جڑی میں کرنا چاہنا ہوں. میرے تنبیہات اور اشارے جڑے نے سمجھ دے جایا جی، انشاءاللہ نال نال ہدایت ہوتی جائے گی. تو مولی قاسم نانوتوی پہ لکھ دیا قصائد باریہ دے اندر، جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو. میں تھے فاضل بریلوی آلہ حضرت امام اہل سنت دا کلام ہوئی پڑھ سکنا ہوا، مگر پہلو پہلو دوسرے گھر دا تے پھر اپنے گھر دا، تاکہ پتہ ہے چل جاوے جڑا حق سچ ہوندا ہے مولا سونا منہ وچوں ضرور کڈھا لیندا ہے. بھاوے لکھ منہ سی کے بندہ بیٹھا ہوئے، خدا وا دولا شریک دی قسم ہے حق سچ منہ وچوں نکلی جاندا ہے. جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، جو تو اسے کس کو، جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دو لت وجود کی زنہار. نصیب ہوتی نہ دو لت وجود کی ایک دیوبند دے مدرسے دی بنیاد نہیں رکھن والے مولوی دا شیر پڑھیا ہے، ہن آلہ حضرت بریلوی دا شیر سنا دینا. فاضل بریلوی تو قربان جاوا، فرماؤں نے فاضل بریلوی مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ نو قربان جاوا، آپ نے اپنے کلام دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے بارے یہ جو حرف شانی کیتی ہے، فرماؤں نے وہ جو نہ تھے جو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ ہی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ ہی نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان فقیران دیا گلا مل دیا ہوں دیا، کیونکہ فقیران دے منہ وچوں رب بولدا اے مولا روم مسنوی دے اندر فرماوندے نے صورت نو میں جانا کا جانا کا کہ جانے جانا کا سچیا کھتے مرا لیا گون پہ جائے سچیا کھتے رب دی شانا کا سچیا کھتے رب جو رکھ میں روپیہ کرنا وا دولا شریک مولا سونے میں ساری کائنات نو نور مصطفیٰ دے نور تو بنایا حضور دے نور تو بنایا تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اس گل نو ذرا پھیلانا ذرا توجہ نال سننا پھیلا دیا کہ سمیٹ لوا ذرا بولو تو صحیح نا ہن پھیرا رہے ہیں توجہ فرماؤ مختصر جی گل کر کے اگے چلنا صاحب روح المانی نے سید محمود آلوسی بغدادی تفسیر روح المانی شریف دے اندر اپنے ایک مثال لکھی ہے فرمایا جے میں کھجور دی گٹھ ہوندی ہے یا مرغی دا انڈا ہوندا ہے کھجور دی گٹھ دے اندر پوری کھجور پئی ہوندی ہے مرغی دے انڈے دے اندر پوری مرغی موجود ہوندی ہے مگر اپنی حقیقتاں دے نال اجمال دے نال تفصیل اس لیے ہوے گی جس لیے گٹک زمین وچ آوے گی اس لیے تفصیل ہونی شروع ہو گئی جے وچ گٹک دے اللہ سونا کھجور دی حقیقت نہ رکھدا کھجور دا تنا درخت تیار نہ ہوندا جڑا اے ویندا ہے پیا 100 فٹ لمبی کھجور بنی کھڑی ہے اس سارا کمال تھلے اس گٹک دائی جڑی ویکھنے دے اندر دے چھوٹی جئی ہے اس دے اندر کھجور دے چھوٹے وی سن کھجور دا مڈ وی پیا سی کھجور دی توجہ فرماؤ اے مولا اے کائنات دی قدرت ہے جتھوں ابتدا کردا ہے اوتھے ہی انتہا کردا ہے گٹے کی ابتدا ہوندی ہے گٹے کی جا انتہا بندی ہے توجہ رکھنا قربان جاواں اللہ وحدہ لا شریک نے تمام چیزاں دی حقیقت نور مصطفیٰ دے اندر رکھ دتی حقیقت تو اے دسنا میں گل سمجھنا اس تصوف دی گل ہے صوفیاء نے لکھی ہے تے صوفی تو مراد میری ایتھے صابن والے صوفی نہ سمجھا جے صوفی تو مراد کی میرے لیے شاہ جیسے صوفی جنہاں اپنے دل دا ویڑا صاف کیتا ہوندا سبحان اللہ کیا بات قربان جاوا توجہ فرماؤ مرغی کھاندے ہاں کبھی کسے نو پر مرغی دا انڈا کھاندے ہاں کدی کسی نو پر نہیں منہ وچ لگے کدی وچ محسوس نہیں ہوئی ہوندی آنڈا تل کے کھاندے جے وچ مرغی ہے سی ہوندی ہے تے بچہ بندا ہے نا بات لیکن کی وجہ ہے جس ویلے تو آنڈا تل کے کھانا ہے یا دودھ دے اندر پھینٹ کے پینا ہے اس ویلے تینوں وچ اون دے وچوں نہ پنجے لگدے نے نہ پر لگ دے نہ کوئی چونج تیری جناب حلقین حلق دے اندر اردی ہے کیوں ایسا واسطے کہ وحدہ لا شریک میں آنڈے دے وچ حقیقت رکھی اور ہر شے دی حقیقت پا کے جس لے تفصیل چ آوے گی مرغی آنڈے تو باہر آوے گی اس لے وٹھاں ہی ہون گی اس لے چنجا وی اس لے پر وی آ جان گے خدا دے بندے آو اور تھاوے پلی تے تھاوے کاگے تھاوے کافرے تھاوے ابو جالے جننے بھی نے سارے دے سارے انہاں دیا حقیقتا رب نے نور مصطفیٰ وچ رکھیاں سن جنہ چر انہاں دی حقیقت سی اے پاک سن جدو تفصیل ہوئی ہے تد پلیت بنیا ہے اے نفس پلیت پلیت کی تھی بابا بلے شاہ بھی بولے آئے سلطان بابا بھی بولے آئے مرشد گولڑ بھی بولے آئے تینے بزرگانے کلام لکھے آئے کہ نفس پلیت پلیت کی تھی کوئی اصل پلیت تانا سے ہے تائید میری گل دی کہ نہیں معلوم ہویا اصل گندرے پلیت کوئی شاہ نہ تو پلیت سہ نہ میں پلیت سہ کوئی شاہ پلیت نہیں سی حقیقت ہر شاہ دی پا دے نورے مصطفیٰ دے اندر وہی حقیقت اللہ نے ہر شاہ دی رکھی ہے توجہ فرما خدا وعدہ اولا شریک دی قسم ہے جیڑی شاہ نورے مصطفیٰ دے اندر رب نے نہیں رکھی او کائنات دے اندر آ سکدی نہیں تے نہ او دا کوئی وجود ہو سکدا ہے جیڑی بن کے آ گئی ہے نبی پاک سرکار دے نورے مبارک دے وسیلے دے نال تے آ گئی ہے توجہ رکھنا نور مبارک ہے جنہوں نور آکھیا جاتا ہے جنہوں عقل عمل آکھیا جاتا ہے جنہوں حقیقت محمدی آکھیا جاتا ہے ہر کسی کی اپنی اصطلاح ہے صوفیاں نے انہوں حقیقت محمدی آکھیا ہے حدیث کے اندر انہوں نور آکھیا گیا ہے اور حکما جڑے نے انہوں عقل اول آکھ دے نے اور حضرت سیدنا سلطان اور سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہوں اس طرح تعبیر کر دے نے جے چڑھ چنا سمجھ پکا شیطان ہے سادا او دے نال کوئی وار نہیں اسا تے ہوئی مننے پر گل لے گل سمجھنا ذرا جتھوں ابتدا اوتھے انتہا گٹک پور ہوتے ہاتھ جدوں گٹلی جدوں کھجور کھا کے فارغ ہوو گے ہاتھ چ اوہی گٹک ہی آونی ہے بزرگ فرماؤں دے نے سمندر وچوں دریا نکل دے نے تے پھر ڈگ دے وی سمندر وچی نے جتھوں دریا ہوندی ہے اتھے انتہا ہوندی ہے ہن وی کائنات دی ابتدا وی نور مصطفیٰ تے انتہا وی مگر ویکھن واسطے اکھ چاہیدی ہے اکھوں میں شہباز کلندر والی کیدے والی شہباز کلندر سیمن شریف والا بابے فرید دا بیلی بہاول حق زکریا ملتانی دے مدرسے دا مفتی مت سمجھی کھڑا ہوئے وہ ملنگ ہونا نچن والا نا شہباز کلندر حضور بہاول حق زکریا ملتانی جائیں دا قلعے دے اتنے دربار ہے اے دے مدرسے دے اندر مفتی سی کی سی ذرا بولو تو صحیح نا شہباز کلندر اتھے مفتی سن آپ نے علم صرف دے موضوع تے کتاب بھی لکھی ہے شہباز کلندر نے اپنے دیوان دے اندر اپنا ایمان اپنا حال پیش فرمایا فارسی دیوان دے اندر شہباز کلندر رضی رحمت اللہ علیہ سرکار فرماؤں نے حضور دے بارے ہم حاضری و ناظری در جملہ کائنات شہباز کلندر فرماؤں نے ہم حاضری و ناظری در جملہ کائنات ہم حاضری و ناظری در جملہ کائنات انوار ذات عز و علا باغدا نما شہباز کلندر دا بول ہے کیندا آندا کملی والے ہم حاضری ہو ناظری در جملہ کائنات سونیا تو ساری کائنات چ حاضر وی ہیں تے ناظر وی ہیں سبحان کیا بات کیا بات مگر اے پہچان دے واسطے اکھ چاہی دی ہے کی چاہی دی ہے اکھ چاہی دی ہے پیر سید مہر علی شاہ گولوی سرکار والی ہٹیاں تے وان پیا روپ وٹایا یا یسا ڈول پشان لیا روپ زوگ لگا دے ہٹیاں تیروان پیا ہٹیاں تیروان روپ وٹایا سبحان اللہ مگر کبھی بن کے مجنوں پھرا کو سہرا کبھی لے لے دل ربا بن کے آیا کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ کبھی یوسف مہا لکا بن کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر ایسے چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا بہار آئی جب مصطفیٰ توجہ فرمانا اینو ایتھے ہی چھڑ لینا اینو جنہ پھیلاواں گے پھیل دی جائے گی تسی تے اسی بڑی دور دی گل ہے تے صوفیاں دے عقل چاون والی گل ہے اور توجہ رکھنا جناب نبی پاک سرکار ساری خدائی واسطے اسمانے واسطے اسمانے دے اندر رحمت نے اور ایمان والے واسطے رحمت ہے مکان بالمؤمنین رحیما ایمان والے واسطے کملی والا رحمت بن کے آیا توجہ فرما کب کس مانے دے اندر ایمان والے واسطے رحمت وجود دنیا دے اندر ہونا تے سب نو حضور دے وسیلے نال میرا مگر ایمان والے واسطے حضور کے میں رحمت نے ایمان والے واسطے سو واسطے رحمت نے حضور اپنی رسالت لے کے آئے ذات دے لحاظ نال ساری خدائی لی رحمت نے رسالت دے لحاظ نال صرف مومنا لی رحمت نے کیوں حبیب خدا ہے اللہ نے آپ رسول بنایا اپنا پیغام عطا فرمایا. پیغام اللہ دا پیغام لے گئے، رب دا قرآن لے گئے، دین اسلام لے گئے، حبیب خدا تشریف لے آئے، منن والے منیا، سونیا سچا نے جو لے کے آئے برحق کھلائے، جدو اے من گئے اللہ دی ناراضگی تو بچ گئے، رب دے غضب تو بچ گئے، ہمیشہ دے جہنم دے عذاب تو بچ گئے. اس واسطے اللہ فرماؤندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، منن والے تے اللہ فرماؤندا ہے میں احسان کیتا، اور یاد رکھنا اللہ دے نزدیک ایمان والا اونوں آ جاندا ہے جڑا مردے ویلے ایمان لے جاوے. کسڑے مردے ویلے جڑا ایمان لے جاوے. کیوں اس واسطے ہر کسے نوں توجہ فرما، یہ دولت نصیب نہیں ہوندی، کوئی پتہ نہیں جھٹ قدم تو بعد کی بن جاتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم، کملی والے نے فرمایا جو عمل کر رہے ہوئے نا دم دار مدار سارا خاتمے آتے ہو، جی خاتمہ سونا ایمان نال ہو گیا تے عمل کم دے گا ورنہ سارے عمل برباد ہو جان گے. تو جو فرماؤ تیرے سامنے دو چار گلا کرنا ہو جنہ دے سر نال پتہ لگ جائے گا کہ ایمان بچا عمل نہ بچا ونا. ایمان لے ونا بھی نصیب دی گل ہے، مگر ایمان بچا ونا ہو تو بھی بڑے نصیب دی گل ہے. سنا دیا گا تو میں آج بھی گل نہیں کرانگا، میں نسخہ دساں گا حضور دے صحابہ والا، کیونکہ آج کل تے جنوں ویکھو جنتی بنیا پھردا پکا. نعت خاں نعت پڑھے تے وہ بھی ان دے شعر پڑھے گا، بھائی میرے تے جہنم حرام ہے جنت میری فرض ہے. جے گیا بھی صحیح جہنم والے پاس تو مولوی جانا سمجھ جانا. لوکی پکے جنتی ہے، کئی آدھے نے ایسا جہنم دے نیڑے گئے تو انہوں پسینہ آ جانا. ایک نعت خاں نعت پہ پڑھا کہ مجھے دیکھ پکر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، میں نال بیٹھا تھا، میں تیلی کٹ کے نہ ماچے ساری تلا دیتی تو سائی اور ٹپ مار کے اتنے گئے. میں کہ خیر تھی تو جہنم نو مڑ کا دوائی کھڑا تھا، ٹپ کی لیتا مارنا بے وقوف ہے. جہنم نو پس ویک کے پسینہ جی آنا ہے نا نہیں، حضرت سیدنا میرے علی شاہ نے دیکھ کے جنہ کمائیاں کی، حضرت خواجہ ہوئے اس کرنی جیسے عاشقاں جنہ ساری زندگی مولا دی نافرمانی کیتی نہیں. میری گل نہیں سمجھا لے، توجہ فرمان تیرے سامنے دسنا والے ایسی گل جہد نال پتہ لگے گا جدو ایمان دی دولت دنیا دے ڈاکوان تو بچان گے اپنے اصلی وطن وال تر جاوے گا. حضور دے صحابہ دی گل کرن لگا، میرے کملی والے سرکار دا ایک صحابی جدا نام سلمان فارسی، حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ساڈے اہل بیت چوں ہے، ملک فارس دے رہن والا، ملک فارس رہن والا، نہ زبان عربی نہ وطن عربی. محمد پاک سرکار نے فرمایا سلمان ساڈے اہل بیت چوں ہے. کیوں سلمان فارسی نے آکھیا، کسے پوچھا سلمان تیرے باپ دا نام کی ہے، آپ نے فرمایا اسلام. کسے پوچھا اے سلمان تیرے چاچے دا نام کی ہے، فرمایا اسلام. سلمان تیرے ماں دا نام کی ہے، فرمایا اسلام. جدو سونے سلمان نے ہر پاس رشتہ توڑیا ہے، محمد عربی چاہلے بیت جوڑیا ہے. آنکھیں دے تھے فارسی اچھ کلندر لاہوری دا شیر پڑھ دے، کلندر لاہوری فرماؤں دا فارغ اقبال فرماؤں گا چلیا باپ تو فارغ ہو چاچا تو فارغ ہو مام تو ماں تو فارغ ہو کی مطلب انہ نال رشتہ جسم والا نہ رکھ صرف روح والا رکھ جسم والے رشتے توڑ دے نبی پاک دی غلامی والا رشتہ جوڑ دے ہر کسے تو منہ موڑ دے گل سمجھ لگی تاکہ باپ بھی برا کام آکھے ابا ابا ضرور ہے مگر رسول نہیں مقام رسول دا اچا ہے تیری گل تا مننا گا جڑی نبی پاک سرکار دی شریعت دے مطابق ہوے گی او جھلیا جے اپنے پیو نو اپنے پیو نال رشتے جسم دے جوڑے گا روح والے نہیں جوڑے گا پھر ہر جائز ناجائز پیو دی مننے گا تے جدو مننے گا پھر پیو بھی جہنم جاوے گا نال تو بھی جہنم جاوے گا نبی پاک سرکار دا نافرمان بنے گا رب سونے تو رشتہ توڑے گا خدا دا ڈولا شریک دی قسم ہے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا فرمایا میرا باپ بھی اسلام ہے میری ماں بھی اسلام ہے میرا چاچا بھی اسلام ہے حضور نے فرمایا اے سلمان مر تو ساڈے اہل بیت چ ہے اوہی سلمان فارسی توجہ رکھاؤں گا ایہوی سلمان فارسی ایہوی سلمان حضور دے انتقال تو بعد حضور سرکار دے وصال مبارک تو بعد بندے آئے دو حضرت سلمان فارسی نو پوچھیا سا سلمان فارسی نو ملنا ہے جڑا حضور دا صحابی ہے سلمان فارسی جواب دیتا فرما دے لیو سلمان تے میں ہاں مگر صحابی ہون دا پتہ کوئی نہیں اُن آکھے مر غلطی کھا بیٹھے آسان ملنا سی اُنہوں تے کسی اور پاسے آ گیا جان لگے فرما دے لیو گل سنو سلمان میں ہی ہیں تے حضور دی سنگت وچ وی مرے آما مگر ہون اگو ڈر اے پیا ماردا ہے کہ ایمان تے خاتمہ ہوندا ہے یا نہیں ہوندا جے مر گئے ایمان تے تے مر تے حضور دے پکے صحابی ہو گئے کیونکہ صحابی آندے نے سنگت رہن والے نے تے پھر پکے سنگی حضور دے جنت جاواں گے نہیں تے مر کے ایمان نو خالی ہو گئے تے پھر تے جاندے رہاں گے جہنم دے اندر تے پھر حضور دی سنگت چھٹ گئی تے مر صحابی کا دے ہوئے خدا دے بندے اے حضور دے صحابی دا ایمان ہوئے او جے بندا اپنے آپ دے اندر اے ایمان دا خطرہ رکھدا اے اوہی ایمان والی دولت بچا کے دنیا تو لے جاندا میں ایک مثال دینا مثال دینا ایک بندہ بس تے بیٹھ دا ہے بوجھے چ پیسے بھائے نے جے ہر ویلے فروڑ دا رہے ہاتھ مارے بار بار فکر رکھے پیسے بچا کے لے جاوے گا جڑا پیسے بوجھے وچ پا کے لمبی نیند سو جاوے آکھے کہ کٹنا ہے وہ جیبا کٹا کے گھر جان دے نفس دے شیطان چور نے تے بڑے منہ زور نے جڑا بندہ اپنے ایمان دی فکر رکھدا ہے کدھرے ٹر نہ جاوے یار اس گل پچھوں ضائع نہ ہو جاوے اس گل پچھوں ضائع نہ ہو جاوے وہی بندہ ایمان والی دولت بچا جاندا ہے جڑا کہ کتھے جاوے گا ایمان مولوی ایویں لگے رہندے نے چھڈو پرے جتھے لگیا ٹھیک لگیا کوئی پرواہ نہیں ویکھی جائے گی خدا وعدہ الا شریک دی قسم اے ہو جا بدبخت اپنا ایمان ایتھے روڑ کے تر جاندا ہی جڑا بندہ ہر ویلے فکر رکھدا ہی اے سلمان دی گل سی ہن ایک اور صحابی دی گل کر دینا سنا دیا تاکہ ایمان جڑدا جاوے کیونکہ میرے کملی والے سرکار حضور نے اپنے صحابہ نو تارے فرمایا ہے جڑا انہاں دے پیچھے چلے ہدایت پا جاوے گا کی خیال ہے انہاں تو ہٹیا نہیں تے بندہ بیڑا غرق پے ایک اور صحابی حضور دا آیا ہے سرکار دی بارگاہ دے اندر صحابی بیٹھے نام ہو دا عبداللہ بن زید بن عبدالرب ہی انصار قبیلے دے نال رشتہ رکھدا ہے حضور دی بارگاہ نبی پاک سرکار دا چہرہ تکدا ہے نال روندا رہندا ہے حضور فرماؤ دینے آئے میرے بیلیا نالے سانو ویکھنا ہے نالے روندہ رہنا ہے گل کیے ماجرا کیے رونا کیوں ہے عرض کر دینے سونے محبوبا فکر کی یاد آ جانا ہے وہ ڈر مار دائے فرمایا کیڑا عرض کی دی سونے تو سا نبی جے سچے تو سا جنت جانا ہے میں نو پتا کوئی نہیں ایمان تے مرنا وا کس حال چ موت آئی اے سونے محبوبا یہ ڈر مار دے تو سا جنت اچے مقام تے جے میں جنت چ گیا ہی نہ پھر ہمیشہ دی جدائی تے جے تر گیا تے سونے جنت جے تر گیا ایمان نال پھر میں نیویں جگہ تے بیٹھا ہوں گا تو اچے تھاواں تے ہوے گا سونیا تے میرے کول ایتھے تیری جدائی برداشت نہیں ہوندی میں اوتھے کی کراں گا حضور فرماؤ دے میرے صحابی المرو ما من احب بندہ دے نال ہوے گا جے دے نال محبت رکھدا ہے تو ساڈے نال ہوے گا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرکار جڑے سارے خدائی سارے فرش دے وسن والے انساناں دے امام بنے نے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو اقبال شاہ نے پوچھا دس پکا جنتی کنو سمجھنا ہے فرمایا نبیاں نو کنو انہیں آکھیا نبیاں تو بعد فرمایا جنو نبی آکھنے جنتی ہے جنہیں اشرہ مبشرہ حضور نے صدیق اکبر فل جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ علی فل جنہ صاحب فل جنہ گیڑ گیڑ کے حضور فرمایا جنو نبی پاک فرمایا جنتی ہے میں انہوں بھی پکا جنتی سمجھنا ہوا اچھا ابو نہیں بھاگ رہے داست باقی مومنہ دے بارے کی خیال رکھتا ہے فرمایا انہوں دے بارے پک نہیں امید ہے پک نہیں امید ہے یہ ساڑھا امام صاحب دا فتوہ فرمایا جے مرضی مولا دی آئی کرم چا کیتا تے بخش دے گناہ معاف کر کے نہیں تے آپ اپنے عملان دی سزا پان گے پھر جنت جان گے گل سمجھنا ذرا ہن میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا رب پیا فرماندا ہے قران دے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مدنی آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے میں ایمان والے احسان کیتا ہے او ایمان والے جڑے مردے ویلے اپنی ایمان دی دولت دنیا تو بچا کے لے جان گے ایمان دی دولت جڑے دنیا تو بچا کے لے جان گے جڑا دنیا دے اندر حضور دی شریعت تے مطہرہ دا مذاق نہیں اڑاون گے کیوں کئی اسباب کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایمان زائب بھی ہو جاتا ہے ایمان آؤں ہے تو تر بھی جانا کیونیں آتے ہیں مثال سات بزرگ دے بھائی منہ نال چا بولو نا گل سمجھا جی منہ نال چا بولو کہ میں ایس عورت نو قبول کیتا تو وہ آخے میں قبول کیتا تو جوڑ پک جانا کہ نہیں پکتا ہے تو جی مڑ چ آخو میں چھڈ دتا تو ہوں زبان ہی ہلیے جانے رہے کہ نہیں تو یہ حال ایمان کا یہ حال ایمان کا جے آخیا دل تے نال تے زبان نال کہ جو نبی پاک لے آندا ہے میں بھاویں کوڑا جو بھی کردا پیا میں مکالا پیا ملنا کملی والے دا فرمان ہر سچا ہے حضور دی دین شریعت ساری سچی ہے نبی پاک سرکار جو لے کے آئے نے خدا تو میں اون دے تے ایمان رکھنا وا جدو اے آکھے گا اسے جڑ گیا ہے جدو پھر کوئی یہو جا کلمہ منہ وچوں بکے گا جنہاں نبی پاک دی شریعت دا انکار ہو جاوے مذاق ہو جاوے پھر یہ ایمان ٹوٹ بھی جاندا ہی مثلا میں مثال چ دینا گل سمجھ آ جائے گی فقہ اکرام دے سامنے کتاباں پئیاں فقہ اکرام لکھ دینے کسے بندے نو کسے آکھیا یار نماز پڑھ لانا جی تو پڑھی پھرنا تینو کی ملیا میں نہیں جاننا چاہ تین کی لگا وہ آدھا نماز پڑھ رکھ نماز اپنی اپنے کول نماز پڑھے گا نماز لگا پھرنا ہے. ہوں ایمان نال دسو بولنے تو بڑے ہولے جے کلمے لگے نے لیکن اس کلمے کا پار یہ نہیں کہ انہیں لفظوں کے نال ایمان بندے کا ختم ہو جاتا ہے بندہ کفر چاہ رہا داڑھی نہیں رکھتا مندا ہے گناہگار ہے. داڑھی والے ویکیا سانا بکرے والے بکرا پیا جانا جی چھترا پیا جانا جی ویخ گاڑی کی داڑھی رکھی پہ جی کہ کھڑا پہ لگتا ہے. حضور دی سنت متحرہ دا مذاق چا اڑایا اس تاکیر تزلیل کیتی اس کفر ہو گیا. حضور دی شریعت متحرہ دا کوئی مسئلہ بھی ہے اس نو دل و جان نال مننا تے سر جھکاونا ایمان والا کام. رے گور نال سمجھنا ایمان تر جان دے سباب نے ایمان دے دے اور دے سباب نے. اللہ فرماؤں گا ہے جڑا ایمان دنیا تو بچا کے لے جاوے گا میں انہوں نے اتنے احسان کیتا ہے کیونکہ اپنا رسالت والا محبوب بھیجا ہے. جی سدکے جی رسالت دے سدکے جدو من گئے مڑ جہنم دے اندر جے فرما بردار ساری زندگی رہے پھر پکے گنتی جہنم تو بچ گئے پھر جہنم دی ہوا بھی انہوں نے نہیں لگنی. حتا کہ حدیث چاہتا ہے جدو بابا فرید جیسا فقیر اللہ دا مومن پاک جہنم دے اتو پر سرات تو گزرے گا حدیث باگ جاؤں گا نبی پاک نے فرمایا دوزخ چیخ کے باہر کڈ کے آکھے گی وہ مومنا جلدی گزر جا تیرا نور تے مینوں وی پیا بجھاؤں گا. لیکن اوہ جا مومن نے جے مومن نے اپنے ایمان دی کسے شاخ نو ڈگن نہیں دیتا کیونکہ حضور نے ایمان دی مثال دیتی ہے درخت دی. بولو کہ ادھر ویکھو درخت اگدا ہے او دا مڈ اور درخت بھی ایسا فرمایا جیدیاں پرونبڑیاں اتلیاں شاخ آسمان نال نے تے جیدیاں تھلے والیاں جڑاں زمین دی تہ تک پڑ گئی. ایہو جا درخت ایک درخت ایمان مڈ فرض واجب نبی پاک دی شریعت دے اے دے تینے نے سنتا گو شاخ نے مستحبات ملاد یارمی وغیرہ اے سارے کام اے سمجھ لے او دے پتے نے جنہاں نال درخت ہرا بھرا رہندا اے جیویں جیویں چھڈدا جائے گا سنتا گئیاں تے سمجھ لے اندے پتے گردے گئے نفل گئے تے پتے گردے گئے پھر آخ ہوں جناب جے واجب گئے تے ٹہنیاں سکتی ٹہنیاں گردیاں گئیاں جے فرض خدا دے گئے تے ٹہنے ڈگ دے گئے تے جے ایمان گیا تے ہوں مڈو ہی نکل گیا ہے. تے جیڑا بندہ اس جان دے اندر اللہ دی فرما برداری آیا میرے کملی والے دی فرما برداری کر رہے ہیں توجہ فرماؤ ایجلی محبت رکھنا محبت دا کم ہے جو محبوب آخ ان کرنا جو انہوں کرنا یہ نہیں بھی محبوب آکھے اے کام کر تو محب آکھے پڑا ہو کے مارا میں کیوں کرا تو سمجھ لے انہوں محبوب نال محبت آئی کون. بی بی رابعہ بصریہ فرمان دیئے ان المحب لمن یحب و یطیع فرمایا محب تے اپنے محبوب دا فرما بردار ہوندا ہے. کی ہوندا ہے بی بی رابعہ بصریہ دا فرمان ذرا توجہ نال سننا روزے قیامت نو اللہ کافروں نو فرماوے گا کافروں تھانو اپنے پتر نال پیار ہے سی کہ نہیں او جنہاں نو خدا مندے سو پیار ہے اللہ ہے سی اچھا ہے سی پیار جاؤ تہاڈے بت پے جے جہنم وچ چھڑ دے تے تسی وی نال جاؤ کیا تسی گواہ کر دے گے تہاڈے محبوب پے ہن اوتھے تسی اپنے محبوب تو وکھرے رہو گے جاؤ بھج کے جاؤ او آکھن گے یا مولا نا نا سانو نہیں وارے بھاوے خدا مندے سا سڑن دے انہاں نو وکھرا سا نہیں اندر جانا ایڈی بلا. اللہ فرمائے گا اچھا اللہ فرماوے گا درویشاں نو بابا فرید میرے علی شاہ گولوی شیر ربانی شاہ نقش بند غوث پاک میرا سارے فقیر درویش کٹھے کر کے نا اللہ فرماوے گا فقیرو تانوں میرے نال پیار ہے سی یا اللہ بڑا تیرے پیچھے دس دنیا گوائی اچھا جے میرے نال پیار سی نا تے پجو تے میرے حکم دے اتے جنم وچ وڑ جاؤ چھال مارو فقیرا آخنا اور سونے جی تو آگے جی سٹ کے راضی ہے دنیا میں اصل تینوں تے راضی کرن دا سوچ دے رہے ہیں کہ جی ایدے ہی تو سانو سٹ کے راضی ہیں تے اے بجانے فقیران دا ٹولا دھڑ دھڑ شالا مارے گا جہنم دے اندر پر جیوے جیوے چھاڑ بجدی جاوے گی جہنم جنت بڑھ دی جاوے گی اوتھے وی رب نے دسنا اے او جھلیو سچے تے اے نے جنہاں ساڈے واسطے جہنم قبول کیتی اے خدا بہادر اولا شریک دی قسم اے میں دنیا دے اندر ایمان والے دے ایمان نو مولا آزمانا اے جڑا سچا ہوے گا اپنے مولا تے پاک محبوب دی فرما برداری دے اوتے باویں چھال اگ وچ وی مار لی پے مار دے گا کی خیال ایتھے وچ گل چیتے آ گئی آکھ تے سنا دیا سبحان اللہ تھک تے نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھک کے بیٹھے تے ساری قوم ہی تھکی پئی ہے آیا کیا گل کرن لگا حضور دے معراج دا مہینہ تے معراج دے واقعے دے وچ گل تے سنا دے تسی سنا نہیں ہونی پہلے نہیں سنی ہونی میں شرطیاں تاں معراج مصطفی دی گل ویکھ لے آیا صدکے جاواں ایمان بچان دی گل تاں کرنا نا بھئی اللہ فرماؤندا اے ماں احسان ہے ایمان والیاں تے جڑا ایتھوں ایمان بچا کے ٹر گیا کملی والے سرکار فرماؤندے نے معراج دی رات ساڈی سواری جا رہی ہے اگوں خوشبو آئی ہلے اٹھے کھڑے نے خوشبواں دے میں پوچھا جبریل امین نے خوشبو کا دی ہے عرض کیتی کملی والے آؤ فرعون دے گھر دے اندر ایک بڈڑی مائی سی اودی خوشبو جبریلو کی ماجرا ہے بڈڑی مائی دی خوشبو تے معراج دی رات حضور دے رستیاں وچ آئی کھڑی جبریل عرض کردے نے سونے محبوبا ایک بڈڑی مائی سی فرعون دے گھر دے اندر نوکرانی رہندی سی فرعون اپنے آپ نو خدا کہندا ہوندا سی بڈڑی مائی گھر دے اندر خدمت کردی ایک دن فرعون دی بیٹی دے سر دے وچ کنگا پئی کردی اے کنگا کردیا کنگی ہتھ وچوں ڈگ پئی بڈڑی مائی اپنا ایمان لکا کے رکھدی ہوندی سی کنگا چکن لگی بے ساختہ منہ وچوں نکل گیا بسم اللہ جب بے ساختہ منہ وچوں بسم اللہ نکلیا اے ایمان جڑا لکائی پھردی سی ظاہر ہو گیا ہو کیونکہ ایمان تے عشق لک نہیں سکدے اج کل دا نواں طبقہ اپنے آپ نوں مسلمان کہاؤن تو ڈردا اے کدھرے آکھن گے بنیاد پرست انتہا پسند اے کیونکہ انہاں کول ہے ہی نہیں جنہاں کول ہوے ایمان دی دولت انہاں کول لک دی نہیں حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی فرماؤں میں نے جھولی پا اے انگار محمدی سکے روح والی چادر اگ تے پا دیو سڑ جاندی اے عشق دوتے ایمان دوتے عشق دوتے ایمان دوتے صبر دی چادر پا دیو سڑ جاندی اے رہ نہیں سکدی بڈڑی مائی دے منہ وچوں نکلیا بسم اللہ فرعون دی بیٹی اگ بن گئی سڑ کے کولا بن گئی ہے یہ تیرا کوئی اور خدا ہے آج گاندھی ساڈا ہے گاندھی کسے ہور دے او چمل نو پتہ جو کون نہیں سی بے وقوف دیے پترے اے جڑی نام لین والی آج بیٹھی ہے نا جیندا نام پہ لیندی او تانوں اے دے صدقے تے دیندا تے تینوں تے تیرے پیو نوں وی ہاں ماں تو سمجھی بیٹھا ہوں بھی اللہ جڑا ہے اس دھرتی نوں پیا کھواندا او کسے خان دی وجہ نال کھواندا ہے یا کسے چودھری دی وجہ نال کوئی مرضی دے عالم بیٹھا تاں پیا کھواندا ہے یا کسے سائنس دان دی وجہ نال مینوں قسم وحدہ الا شریک دی رب دھرتی نوں کھواندا ہی صرف اپنے نام لین والے بندیاں دی برکت دے نال جناب موسیٰ کلیم نو اللہ نے فرمایا کلیم میرے نا لین والے نہ ہون دوجے نو ایک جھٹ مہلت نہ دیو اس لے مار کے سٹ دیو حدیث سچ ہوندا ہے جنہ چر اللہ دا نام لین والا دنیا تے رہے گا دھرتی دے اوپر قیامت نہیں آونی معلوم ہویا جڑی اے جو عذاب جو رحم جو عذاب تلے تے رحمتا ملے اے برکت تے رب دے ذکر دی کہندی اللہ دے ذکر فرعون دی بیٹی اٹھی فوراً نک کے گئی کہنے لگی اپنے پیو نو فرعون نو ابا اے جڑی بڈڑی مائی اے او تینو خدا نہیں من دی فرعون کہنے لگا چھتی حاضر کرو بڈڑی حاضر ہوئی پوچھنا کی گل ہے کہنے لگی میرا رب وی اللہ ہے فرعون تیرا رب وی اللہ ہے تیری دھی دا رب وی اللہ ہے فرعون تے اگ گیا بن گیا تینو پتہ ہے کافر مسلمان نو اپنے دین ایمان تو پھر راستے پہلے ہر دا لالچ دا دیوان دیندا ہے دولت دے عورت دا چکر دیندا ہے جڑا بے ایمان ہوے گا او دولت دے عورت دے چکر چ اپنا ایمان چھڈ دے گا یاد رکھنا پہلا چکر لالچ دا پوندا ہے لالچ نال مسلمان نو دین تو ہٹاندا ہے کیونکہ کافران کول کوئی ہو جی دلیل نہیں جس دلیل نال مسلمان دے مذہب نو جھوٹا ثابت کر لین جب دلیل کوئی نہیں پھر دوسرے حربے استعمال کر دے نے کدی لالچ دین دے نے کدی خطرہ دین دے نے کدی ڈراؤں دے نے تینو جانو مار دے آنگے تو سانو تے اس گل دی تو انو سانو تے پکی سمجھے کیوں اس واسطے ایسا سارے تجربے جو کیتی بیٹھے ویچ جو بیٹھے سانو تے نہیں ایسے نا چیزاں دی کہ جناب سمجھ دیا مشکل ہونی چاہی دی سانو پتہ ہے سان اپنا ایمان ویچی بیٹھے ہیں کادے پیچھے دولت عورت دے پیچھے نہیں ہوتی اللہ جو آندا ہے اللہ تے نب رب دا پاک محبوب آندا ہے رب نے جو بنایا ہے عورت نو تے گھر وچ رکھن واسطے بنایا ہے تے اونو کھواون واسطے بنایا ہے تے ایسا اج پیسے دے واسطے عورت رو گھر دی بجائے در با در پھرانے ہیں دفتر پھرانے ہیں پھرا کے اللہ دا تو کما کے کھوا آسان ہے اللہ میں کمایا پیسے تھوڑے لبن گے ایک کما کے لیا رہے پیسے چوکھے لبن گے نہیں بول کی نہیں میری گل سمجھے میرے کملی والے سرکار نے جدو سیدہ خاتون جنت دا نکاح کی تے مولا علی نے فرمایا علی گھر دے کام میری بیٹی کرے گی باہر دے کام تو کرنے میں حضور نوازہ کی تھی نہ ہوگا گل میں سر لوا دوں میں نو قسم وعدہ الا شریک دی جیڑی بی بی گھر وچ بیٹھ کے گھر دا کام کرن والی ہوے او دی گود وچ حسین پیدا ہوندا جیڑی در بدر رلن والی ہوے نا او دی گود وچ سلطان راہی پیدا ہوندا کون پیدا ہوندا ہے ایو جے غیرت مند بندے پیدا ہوندے نے خدا دے بندے آدی بی مائی کہے لگی فرعون میرا رب وی اللہ ہے تیرا رب وی اللہ ہے اس صدقے جاواں اس بڈڑی مائی تو ہے عورت سی مگر دل ایمان جو رکھدی سی گھبرائی نہیں خطرے تو ہی نہیں گھبرائی لالچ تے چکر وچ نہیں آئی فرعون کہن لگا بادشاہ سی وقت دا تیرا رب بنیا بیٹھا سی اپنے دعویاں وچ کہن لگا چھتی کرو کڑھا گرم کرو تیل دا اینو وچ سٹیا جاوے کہن لگا تیل گرم کیتا کرو ਖਾਵਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁੱਢੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕਹਾ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾ نہیں تو وینی پئی انہیں تینوں کڑھا دے اندر سٹ دیاں گے بڑھڑی آکھ دیئے جے سونے ہی مو ظاہر کرا چھڈیا اے ہن چھٹ نہیں سکدا اے تو جا نہیں سکدا جو کرنا کر لے خدا وا دولہ شریف دی قسم اے مومن اندر سینے دے ہاتھ رکھ کے گل نو سن لے قربان جاواں بی بی مائل دے سامنے فرعون نے حکم کیتا بڈڑی مائی دے شوہر نو چک کے خاوند نو سر دسائی نو وچ چھٹیا گیا بڈڑی ویکھدی اے بھائی مچھلی وانگ تڑفدا اے پیا مگر بی بی اپنا ایمان نہیں پچھڑ دی اور سر گیا ہے نوجوان پتر دی واری آ گئی ہے نوجوان پتر نو وچ چھٹیا رکھتے جگر نو وی تڑفدا پے ویکھ دی مگر مائی ایمان نہیں چھڑ دی فرعون نے حکم کیتا ان بڈڑی نو پاو بڈڑی گھبرا گئی جدو گھبران لگی ہے چھاتی تے دودھ پیندے بچے نے بول دتا ہے آواز دتی نی ماں گھبرانی نہ تو سچی ہے اے فرعون جھوٹا ہے چھال مار دے ماں نو کڑھا دسدا سی پتر نو جنت پہ دسدی سی سلطان العارفین فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیق جڑا قتل مشوق دے منے چھوڑیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بازار عکاظ لگدا سی مدینے دے مکے دے درمیان ایک میلہ لگدا ہوندا سی تے یاد رکھنا میلے کافراں دا کم ہے مسلماناں دا کم نہیں عکاظ دا میلہ لگدا ہوندا سی مکے دے مدینے دے درمیان ایک جگہ سی سارے کافر کٹھے ہوندے سن کسے ڈھول وجاونا کسے ناچ سن وکھاونا کسے گانا سناونا تماشا لگنا دو دو ترہ ترہ دن شراباں کباباں چلنیاں بدماشیاں چلنیاں میرے مصطفیٰ آئے اے میلہ ختم کر کے لوکانو حج والا میلہ لوا دیتا میں نو قسم وعدہ الا شریک دی ساری دنیا دیاں تاریخاں چھان مارو کوئی ایہو جی کتاب نہیں وکھا سکدے جدے وچ لکھیا ہوئے حضور دے بادشاہی سفارن تو بعد مکہ مدینے تے جدو قبضہ مصطفیٰ دا ہویا اے پھر او میلہ لگا ہوئے کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر کے دے سکدا او دیاں بھیڑا وی نچاندے سن کئی کپڑے نہیں سن پاؤندے کوئی کس حال وچ رہندے ہوندے سن اللہ فرماؤں گا میں احسان کیتا ایمان والیاں دوتے کیوں اینا میرے حبیب دی گلانو منیا بے غیرتی چھاڑ غیرت مند بن گئے حرام چھاڑ حلال خور بن گئے خدا دے دین دے دشمن دشمنی چھاڑ کے تے دوست بن گئے سود کھامن آلے سود چھاڑ بیٹھے عزتاں ویچن آلے عزتاں دا وپار چھاڑ دیتا صدقے جاواں کملی والا جدے بارے قرآن پہ آندا ہے رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين میرا نبی آیا ہے قرآن دی تلاوت کر دے ویزکیہم تے لوکاں نوں پاک کر دے کی کردا ہے پاک کردا ہے سونیا کاجے نال پاک کرنا ہے جواب ملدا ہے میرا کملی والا صابن نال پاک نہیں کردا بلیچی نال پاک نہیں کردا لیپ بوئے نال غسل نہیں دیواندا لیکس دی فیکٹری حضور نہیں لائی سونیا کاجے نال پاک کرنا ہے فرمایا حکم خدا نال پاک کرنا وا شریعت نال پاک کرنا وا جڑا میرے پاک نبی دی شریعت دے چلدا جاوے پاک ہوندا ایمان نال ہوندا پاک کی نہیں ہوندا میں مثال چا دینا تینوں ہنے سمجھا دینا گل نہ سمجھ آوے تے مڑ آکی سارے زمانے دے صابن نال لیڑے توندا رہو صابن ماری جا لیکن جنہ چر حضور دی شریعت دے مطابق گل سمجھنا حضور دی شریعت دے مطابق لیڑا نہیں دھوے گا انہ چر پاک ہو سکدا نہیں مثلا پیشاب کی ہوندا پلیت کے باگے پلیت پیشاب پلیت دا لوٹا بھریا ہوئے ادھروں لکس دا صابن ہوئے پیشاب پائی جاؤ لوٹا صابن دا اپنا صابن لکس ماری جاؤ تے کپڑا تے چٹا تے ہو جائے گا نا لیکن پاک ہونا نہیں تے کپڑا میلا کچ نرا میلا ہو تے حضور دی شریعت مطابق صرف پاک پانی چا استعمال کر صابن نہ وی لا تاں وی کپڑا پاک ہو جائے گا سبحان حضور پاک کرنا ہے مومنا حضور نے اپنے احکام شریعت قرآن نال پاک کیتا ہے تو مومن پاک انسان پاک ہوندا ہی یاد رکھنا انسان پاک ہوندا ہی ایسے شاید نال ہے جیویں حضور دی فرما برداری کردا ہے اوویں اوویں مومن پاک ہوندا ہے جنہ چر فرما برداری وچ آونا نہیں اوناں چر مومن بھی پاک ہونا نہیں وہ بندہ مومن کیونکہ گل ہے نا جی گل ہے نا جی کہ مومن پھر اس مومن دے درجے نے پہلا درجہ مان لیا اگلا درجہ عمل کیتا تریجا درجہ دل دا ویڑا صاف کیتا میرے علی شاہ گولڑی وانگو پھر پاک ہوندا بندہ جا سونے یار اگے ایس ہستی نو سونے یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹاونا یاد نہیں پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو تینوں ورد پکاونا یاد نہیں پھر توڑ دے کی دسنے سونا یار تا ملے دا مر مر کے کی دسلے ہو حق کر کر کے سونا یار تا ملے دا مر مر کے چھڈ عشق تے بیٹھ جا چپ کر کے چھڈ عشق تے بیٹھ جا چپ کر کے جے پوش نہ خدا دیا بندیا اوہ ایمان جا رب دولت دیتی ہوں حضور نو دلو جانو دین نو من بیٹھا ہے پھر ہر وڑے اس ایمان دا ڈر رکھ گئے ڈاکوان چورا لٹیرے تو بچا لے کئی لٹیرے ایسے نہیں جڑے نظر نہیں آن دے انہوں ابلیس آخ دے کئی ایسے نہیں جڑے تیرے جان دے وچ بیٹھے نے دل نفس آخ دے کئی لٹیرے ایسے نے جنہ سر دے پگاں وی رکھیاں ہوندیاں نے سہ انسانی لوک دے اندر شکل دے اندر پھر دے ہوندے نے مگر او وی ایمان تے دین دے لٹیرے ہوندے نے ایہو جے بندیاں دے ہتھ تے ہتھ نہ دیویں ایہو جے بندیاں دے پیچھے نہ چل دیویں اس بندے دے پیچھے چلی جڑا جڑا رخ میرے مصطفیٰ والو اے جنے اپنا دل دا ویڑا صاف کیتا ہوئے وتبع سبیل من اناب الی اللہ فرماوے اس بندے دے پیچھے چلیں جے دل دا رجوع میں مولا ولے ہوندا جڑا دنیا وال رجوع ہوئے جڑا دنیا دیا پجاروں کوٹھیاں دے چکراں وچ پیا ہوئے یاد رکھنا ہے سچے فقیر دی نشانی ہے سچا فقیر جڑا اللہ دا ہوئے گا رب دا بندہ جڑا ہوئے گا اونوں بھوک وی آوے گی نال دکھ وی آون گے فقیر رجے نہیں ہو سکدے فقیر کول شیخ سادی فرماؤں دا ہے فقیر دے ہاتھ وچ دولت پیسہ نہیں رہ سکدا چھاننی دے وچ پانی نہیں رہ سکدا تے جڑا دولت سانبی بیٹھا ہے سمجھ لین دے کول دین والی گل کوئی نہیں رہی دین ٹر گیا تائیں وسدا پیا ہے جدے کول دین والی دولت ہووے اوتھے اے چیزاں نہیں آوندیاں اوتھے فقر رہندا ہے کی رہندا ہے فقر پھر او بندہ ہوندا ہے جدا دل دا تار جڑیا ہوندا رب نال سبحان اللہ اوتھے بیٹھو ولی اللہ دی نشانی ہے ولی نال بیٹھو تے رب یاد آوندا ہے تے رب یاد آون دا اے مطلب اے کہ اون دے نال بیٹھیاں دنیا تو نفرت ہو جاوے گی تے آخرت دا پیار ہو جاوے گا تے جے الٹا دنیا دی محبت پے جاوے تے ذکر وی جاندے محفل تے دنیا دے چھڑن تے ترقی ترقی دے چھڑن تے مر سمجھ لے اس پیر دی محفل ترقی پئی ہے کی ہوئی پئی ہے اے ترقی پئی ہے اس تے خدا نال کوئی تعلق نہیں جے رب نال ہوندا تے ایندے نال بیندے آ ساڈے دل دا ویڑا آباد ہو جاندا سبحان اللہ ساڈے دل وچ دنیا نکل جاندی محبت مصطفیٰ آ جاندی آخرت قبر اشر دی فکر پے جاندی جڑی اصل جان جتے مر کے جانا بیلیا اوہی اصل یاد آوے او فکر پا